پر اسٹارٹر کی کرنا ہے. صحیح بنا وہی کا مطلب کیا ہے کہ جو قواعد کے مطابق جائے ہی نہ دوزخ میں اللہ پہلے بخشتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جائے لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ خود اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے تو ان کو نکال دے, تو ہمیشہ وہ دوزخ میں نہ رہیں گے. کیوں بھائی عمل مثقال ذرت خیر میرا, کوئی ذرہ کی مقدار اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی جزا دیکھے گا. تو پھر توحید رسالت پر جو ایمان ہے اس کی جزا بھی تو دیکھنی ہے اس میں. تو پھر یہ دو صورتیں ہیں, یا پہلے جنت بھیج دیا جائے, جزا دے دی جائے توحید رسالت پر ایمان کی, پھر نکال کے دو دن. یہ بال اجماع منتفی ہے صورت لام عالف, یہی ہوگی کہ پہلے دو دن جائے پھر اس کو خلاص کیا تو نجات مل جائے, جنت میں پہنچا دیا جائے اسے. تو اس لیے یہ معنی آل سنت کے مذہب کے خلاف بنتا تھا, اس لیے بتایا کہ مراد کیا ہے آدھا الا تحلیل ربا حلال سمجھے, جس طرح انہوں نے ان اول بے مسل ربا بے حلال ہے لہذا ربا جائے تو بھی حلال ہے, کلام تحلیل ربا میں چل رہی ہے لہذا عود اور رجوع بھی اسی کی طرف راحت ہوگا. پمن جا معاہدہ تم کے مقابلے سے ذکر کیا گیا نا, پمن آدھا جس کو نصیحت ہو جائے اور وہ رک جائے آئے ہو جائے سن لینا بند کر دے اس کا حکم یہ ہو گیا امرو اللہ, اور جو یہ کاروبار چلاتا رہے اور اسے حلال سمجھتا رہے پھر لائے کا صاحب نہ آئیے کیونکہ وہ کافر ہیں, اس لیے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اس سے خالی سود کھانے والا حرام سمجھے حلال نہ سمجھے تو اس کا ہمیشہ دوزخ میں ہونا جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا. اللہ کی طرف سے وال پہنچے اور زجر پہنچے اور وہ رک جائے نصیحت پکڑ لے اور سلف سے مراد کیا ہے تحریم سے پہلے جو کچھ لے چکا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا. چل اور نہیں سلف سے مراد کیا ہوا تحریم سے قبل تحریم, تحریم سے پہلے پہلے جو لے چکا ہے وہ حلال اس طرح دونوں لوگ اس سے وہ واپس نہیں کیا جائے گا. سلف ما سلف ترکیب بیان کرتے ہیں, یہ ما سلف اس مقام میں ہے تو موصول صلہ مل کے مبتدا ہو جائے لہو خبر مقدم ہو جائے یہ صورت ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ ما سلف جو ہے وہ ضرب کا فائل جو ہے وہ بن جائے, فائل ہونے کی بنا پر فرق ہو جائے, جملہ ضرفیہ ہو گیا. ضرب جو ہے وہ اعتماد کرے حرف نفی پر یا موصول پر یا مبتدا پر تو حرف استفام پر تو اس صورت میں معامل بن سکتی ہے. تو من جا معاوضہ تم یہ پہلے مبتدا خبر آ گیا اس پر اعتماد کرتے ہوئے لو جو ہے معامل ہو سکتا ہے تو اس لیے ماسلم یہ معامل فائل بن جائے یہ صورت ہو گئی اور جملہ ذرفیہ ہو گیا. یا ماسلف یہ مبتدا مؤخر ہو گیا لو جائے وہ خبر مقدم بن جائے. اور ما مقام میں ہے ذرفیت کی بنا پر اگر کرے تو من کو موصول من جا موجہ تم وہ موصول ہو گیا جاؤ موجہ تم یہ صلہ ہو گیا قبل ابتدا ہے ماسلف یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا اور لو یہ خبر مقدم بن جائے گی. اور مرفوع ابتدا کی وجہ سے اگر کرے تو بن جا کو کیا شرطیہ سوے کی رائے کے مطابق وجہ کیا ہے کہ پھر اعتماد جو ہے مبتدا وغیرہ پر لہو کا نہ ہوگا اور بغیر اعتماد کے وہ عمل کر نہیں سکتی ہے تو اس لیے پھر اسے خبر مقدم بنا دیا جائے گا اور ما سلف کو مبتدا مؤخر بنا دیا جائے گا. چلش. عمل شرط کے لیے ہے تو پھر اعتماد ذرف کا کوئی نہ ہوا نا, تو اعتماد ہوگا پھر وہ عامل ہو سکتی ہے ذرف پر, نہ نہیں یا پھر اعتماد نہ ہوگا مبتدا وغیرہ پر, اس لیے جملہ اسمیہ بنا دیا جائے گا. معمرو اللہ اور معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا, کیا مطلب جزا دے گا رکنے پر, اگر ہے قبول معزت کی بنا پر اور سے مخلص ہے رکنے میں اور نصیحت قبول کر کے رک رہا ہے, یہ نہیں کہ مجبور ہے, کوئی سرمایہ نہیں تاکہ کاروبار سودی کر سکے اس لیے رکا ہوا ہے, مجبوری کی یہ نیکی نہ ہو نا, آمدن کر رہا ہو تو پھر اللہ اس کو جزا دے گا. یا مطلب کیا ہے, امرو اللہ, اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو, تم اسے دخل نہ دو, اس پہ فتوے وغیرہ نہ لگاؤ کہ حرام خور ہے یہ ہے وہ ہے, یا آج تک حرام کھاتا رہا ہے آج بڑا صوفی بن گیا ہے, تو اس طرح کے چند چوٹے اس پر تم مت کرو, اس کا معاملہ باری تعالیٰ پہ چھوڑو. من آتا لفظ کے لحاظ سے واحد ہے لیکن معنی جمع والا ہے, اس لیے فولائے کا جمع کا سیگا اس میں اشارہ کا ذکر کر دیا, اور صاحب بھی جمع ہم زمین بھی جمع لوٹائے کر وہ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, کہ ان کا لال تو میرا کور ہے, جو حرام کتی کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو گیا اور کافر پھر ہمیشہ سولت میں ہوگا. یمحق اللہ الربا والصدقات, اللہ رب العزت ربا کو مٹاتا ہے اور اس کی برکت کو ختم کرتا ہے. کیا مطلب, سودی مال بظاہر زیادہ ہی ہو جائے تو ایک دم کوئی نہ کوئی ایسی آفت پڑے گی جو برباد ہو جائے گا, اور جو صدقات ہیں تو ان کو باری تعالیٰ بڑھاتا ہے, یعنی ثواب ان کا زیادہ دیتا ہے. تو ربا کے مقابل صدقات کے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوا, ربا میں تو ایک کے بدلے دو لے رہا ہے, ایک کے بدلے دس لے رہا ہے, بڑھ رہا ہے, صدقات الٹا دے رہا ہے, مال گھٹا رہا ہے, کمی کر رہا ہے اس کو, تو پھر صدقے کو یہاں ذکر کرنے کا کیا مطلب. اور فرق ربا بے میں کیا جا رہا تھا, تو پھر یرب البیوعات یہ فرماتا کہ بیوعات سے میں اللہ برکت دیتا ہے, ربا جائے تو اس میں جو برکتی ہوتی ہے, تو تقابل کوئی نہ ہوا نا, تو اس کا جواب کیا دیا کہ صدقات سے مراد کیا ہے, جن مالوں سے صدقے نکلے ہوئے ہیں ان کو بڑھاتا ہے اور ان میں برکتیں پیدا فرماتا ہے. مطلب کیا ہوا, ادھر زیادہ لیتے ہو سود پھر بھی مواشہ مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور دوسری طرف اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر بھی وہ مال بڑھتا رہے گا, ترقی کرتا رہے گا, تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اتباع کرنا اور اس کو خوش کرنا وہی برکت کا موجب ہے. یہ اپنے ہتھکنڈے اختیار کرنا جائز ناجائز مال جمع کرنے کے لیے, اس سے کوئی پیدا نہیں حاصل ہو سکتا. آگے اس پر تائید پیش فرمائی حدیث سے کہ صدقات جو ہیں وہ اضافے کا موجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ, پھر اسے بڑھاتا ہے جس طرح کہ ایک چھوٹا سا بچھیرا ہوتا ہے مالک اسے پال پال کے بہت بڑا گھوڑا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں نہ کر صدقات مال ان کر, تو صدقات کبھی بھی مال میں نقص اور کمی پیدا نہیں کرتی ہے. یہاں بظاہر گٹ رہا ہے لیکن حقیقت بڑھ رہا ہے, سود میں بظاہر بڑھ رہا ہے, ایک کے دو ہو رہے ہیں, دو کے چار ہو رہے ہیں, دس کے بیس ہو رہے ہیں, لیکن بالآخر وہ بے برکتی ہوگی اور سب کچھ ہی ختم ہو کے رہ جائے گا. اللہ اللہ کفار اسیم, اللہ رب العزت نہیں محبوب رکھتا کسی ناشکرے کو اور منکر کو, محرمات کو حلال سمجھنے پہ اصرار کرے اور ہمیشہ گناہ کا مرتکب ہو اس کو اللہ رب العزت محبوب نہیں رکھتا. محبوب بھی نہ رکھے مبغوض بھی نہ رکھے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ایک درمیانہ درجہ ہو جائے, جس طرح جن سے ہماری جان پہچان ہی کوئی نہیں ہے, نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے, اور بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ دوستی کوئی نہیں تو دشمنی بھی کوئی نہیں, تو ایک درمیانہ درجہ بھی تو ہے نا. تو لال بوجھ سے پھر یہ کیسے لازم آ گیا کہ مقبول اور ناپسندیدہ ہے. تو یہاں قرآن پاک کے محاورات میں جہاں بھی یہ لائف وہ استعمال ہوگا تو مطلب یہی ہوگا کہ اللہ ان کو محبوس رکھتا ہے. ایک طرف تو واگین ہو گئے تو وہ محبوب ہے, پھر اس طرح کی محبت ان میں نہ پائی گئی سلام اعلیٰ, پھر یہ محروم التفات ہو گیا اور محبوب ہو گئے. بظاہر تو محبت کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں بہت زیادہ وہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں محبوب ہے, اللہ کے کاغذ کا جانا ہے. لا یحبک اللہ کفار, یہ یحبک اللہ کفار نسیم یہ موجودہ کلیہ بن گیا اور لا اوپر داخل ہوا تو کیا لازم آئے گا کہ سب کو محبوب نہیں رکھتا, اگرچہ بعض محبوب ہو سکتے ہیں. یہ سلب الکلی ہو گئی, رفع ایجاب کلی ہو گیا, لازم آئے گا کہ بعض کفار اسیم جائے تو وہ کیا ہو محبوب ہوں, حالانکہ کوئی بھی محبوب نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہاں نفی کا اعتبار پہلے ہے اور عموم کا اعتبار بعد میں ہے. لا یحب کفارا اسیما, نفی کا اعتبار پہلے ہو گیا نا, پھر اس میں کل کا لفظ عموم کے لیے بڑھا دیا گیا. سلب کا اعتبار پہلے ہے اور عموم جو ہے وہ بعد میں پیدا کیا جا رہا ہے. عموم السلب ہے نہ کہ سلب العموم ہے, اور یہ السلب الکلی ہے نہ کہ سلب الکلی یا رفع الایجاب الکلی جو ہے وہ ہے. یہ مطلب ہوا کہ اللہ کسی بھی ناشکرے کو اور حسین گناہگار کو محبوب نہیں رکھتا ہے بلکہ مقبول رکھتا ہے. لیسا کلو حیوان بے انسان, ہر حیوان انسان نہیں, یہ رفع ایجاب کلی ہے. سارے حیوان انسان نہیں لیکن بعض حیوان انسان ہے, تو بعض کے حق میں ثبوت ہو کل کی نفی ہو, یہ کیا ہوا رفع ایجاب کلی. لا شیء من الحیوان بحجر, کوئی حیوان حجر نہیں ہے, یہ عموم السلب ہو گیا کہ ہر ہر فرد حیوان کا جو ہے اسے حجر کی نفی کی جا رہی ہے. یا کلّا کفار اسیم پر لا یحب وارد ہو, مطلب کیا ہوگا کہ سارے کفار جو ہیں اور اسیم محبوب نہیں باز ہو سکتے ہیں, یہ رفع ایجاب کلی بنے گا تو یہ معنی فاسد ہو گیا ہے نا. اس لیے یہاں عموم پہلے اعتبار کریں, سلب بعد میں, سلب العموم بنا ہے تو یہ معنی غلط بنے گا. یہاں کیا کرنا پڑے گا, پہلے سلب کا اعتبار کریں گے, لا یحب کفار اسیما, نکرا تاط نفی ہو تو وہ بھی عموم کا فائدہ تو دے جاتا ہے نا, لیکن لزوم کے طور پر تو کل تصریح کر دی اس عموم کی, تو یہ سلب کا تعلق پہلے ہو گیا, عموم اس میں بعد میں اعتبار کیا جا رہا ہے کہ عموم سلب ہے نہ کہ سلب العموم ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے, نیک عمل کیے, نوازے قائم کی, زکات دی, لہم اجرهم عند ربهم, ان کے لیے اجر ان کا رب کے ہاں, اور ان پر کوئی خوف نہیں آنے والے جو مشکل مقامات ہیں قیامت حشر وغیرہ. راہ بھی اجن ہوں اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے کہ کاش کے گزرے وقت میں یہ کر لیتے تو آج مرتبہ اعلیٰ ہو جاتے, یا یہ نہ کرتے تو آج یہ سزا نہ بھگتنا پڑتی. اس طرح کا حضم, تو خوف کس پر ہوتا ہے, حضم کس پر ہوتا ہے, ایک مطلب یہ ہے کہ جو چیز پسند نہیں اس کی فکر لاحق ہو تو یہ خوف ہو گیا, اور جو چیز پسند ہے اس کے ہاتھ سے نکلنے کا اندیشہ ہو تو یہ حضم بن گیا. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی چیز پیش آنے والی ایسی ہے جو پسندیدہ نہیں ہے, وہ خوف ہو گیا, تو لا خوف اور مستقبل میں ایسی کوئی چیز پیش نہیں آئے گی. ماضی کے لحاظ سے کوئی آ چکی ہے اس کو خوف سے تعبیر نہیں کریں گے, آئندہ جو پیش آنے والی ہے ناپسندیدہ چیز اسے, اور ماضی میں اگر کوئی آ چکی ہے اور اس نے پریشان کیا ہے تو وہ وزن بن گیا, تو نہ گزری پر غم زدہ ہوں گے اور نہ آنے والی سے خوف زدہ ہوں گے. یہ مطلب ہو گیا. پہلے جو بدعمل ہے ان کا انجام بیان فرمایا, تو ساتھ ہی ہے کیونکہ قرآن پاک کا اسلوب یہی ہے نا کہ انذار اور اشار اکٹھا چلتا ہے تاکہ نہ یاس کلی ہو نہ اطمینان کلی ہو, ایمان بین الخوف اور رجا والی صورت جب قائم رہے. اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو, لے جاتا ہے اس کی برکت کو, آزاد کرتا ہے اس مال کو جس میں یہ سود داخل ہو, اور بڑھاتا ہے صدقات کو, بڑھاتا ہے اس کے ثواب کو, اور برکت چاہتا ہے اس چیز میں جس سے یہ صدقات نکالے جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں صدقے کو, بس اس کو بڑھاتا ہے جس طرح بڑھاتا ہے تم اس کو ایک اپنے گھوڑے کے بچے کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہے کہ نہیں کام کرتی زکوٰۃ مال سے کچھ بھی. اللہ تعالیٰ نہیں محبوب کرتا, نہیں لازم ہوتا اور نہ محبوب کرتا ہے ان کی محبت کو واسطے توبہ کرنے والوں کے لیے. ہر کفار ہر ایسے آدمی کو جو مجھ سے رہنے پر معلومات کو اللہ ٹھہرانے میں عظیم مون ہمیں کہے اس کے ارتکاب میں. بے شک وہ لوگ عاصم اور عصیم میں فرق کیا ہوا؟ ایک وقت گناہ کرے تو عاصم کہہ سکتے ہیں لیکن عصیم نہیں کہیں گے. عصیم وہی ہوگا جو ہمیشہ کے لیے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو, اس لیے وہ ترجمہ کیا کیا عصیم کا. منہمک ارتکاب ہی ہمیشہ غرق رہنے والا ہے اس کے ارتکاب سے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو لائے اس کی اور عمل کی اچھی اور قائم کی نماز کو ادا کی زکات ان دونوں کا عطف ہے, اوپر اس کی جو ان دونوں کو شامل ہے. باقی ان کے شر کے اوپر باقی ان کے شر کے اوپر صلات و آت و زکات اس کا تو اس پر ڈالا گیا عمل صالحات پر. یہ بھی تو اعمال صالح ہے, عطف وغیرہ کو چاہتا ہے تو لازم آئے گا کہ نماز یا زکات یا عمل صالح نہ رہے. ایسے جواب کیا دیا کہ یہ بیان ہے اہتمام کے لیے اور عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے. تفصیص بعض التعمیم ہے جس طرح روح ملائکہ میں داخل ہے لیکن بعد میں کوئی ذکر کیا گیا اس کی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے, اسی طرح یہاں بھی. باقی عطف عام پر خاص کا ہو تو خاص عام میں خود داخل ہے, پھر خاص کا تو خاص پہ ہو گیا. وغیرہ خیال نفس لازم آئی. جواب کیا ہے؟ جب عام کے بعد خاص ذکر کریں گے تو عام سے مراد غیر خاص ہو جائے گا. عامل الصالحات میں اقام الصلات آت الزکات داخل کوئی نہیں, ورنہ داخل ہو تو وہ اعتراض اسی طرح رہ جائے گا لیکن بغیر خیال نفس لازم آ جائے گی. عامل الصالحات میں بھی اقام الصلات اور اتا الزکات آ گیا تو کے طور پر بھی آ گیا تو بغیر خیال نفس لازم آئے گا. پھر عام خاص میں مقابلہ ہو تو عام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ غیر خاص. عامل الصالحات سے مراد پر دوسرے عمل ہوں گے زکات کے اور نماز کے علاوہ. دونوں کا شامل ہے یعنی عامل الصالحات پر یہ واسطے ان کی عمدگی کے ہیں, دیگر اعمال صالحات پر خوفیت رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو وہ جو باقی رہ گیا ہے ربا سے. ان کن تم مومنین, اگر ہو تم مومن پھر تمہیں وہ ضرور چھوڑ دینا چاہیے. فیلم تفالو, اگر نہ چھوڑو فاضل ہو بہر من اللہ اور رسول, پھر آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کے ساتھ, یعنی تمہارے ساتھ پر اللہ کا جنگ ہے, اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ ہے. تم فلکم روس و مالکم لا تظلمون ولا تظلمون, اگر توبہ کر لو سودخاری سے اور اس کے حلال ہونے کے عقیدے سے توبہ کر لو, پھر جو تمہارا رسول مال ہے اصل پونجی تو وہ تمہارا حق بنے گا. نہ تم ظلم کرو گے زیادتی لے کر کے, نہ تم پر ظلم کیا جائے گا تمہارا مولی ختم کر کے, اصل مال جو تمہارا حق ہے اس میں دے دیا جائے گا, اور جو اوپر سود ہے جو ظلم دوسروں پر ہے وہ تمہیں کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. ضرور ماں باقی ہمیں رواج نہیں, حرمت کے بعد جو سود کسی نے لینا ہے دوسروں سے وہ کیا کرو؟ ترک کر دو. پہلے تو شرط کیا ہوا ہے اور مدت جب پوری ہونے کو ہے اور تم لینے کے اقدار ہو پرانے وعدے کی روح سے, لیکن اب کیونکہ ہم نے حرام پھیلا دیا واضح کر لی اس کی حرمت, لہذا جو بقایا سودا ہے تو وہ ترک کر دو اگر تم مومن ہو تو. پتہ چلا ان کو تم مومن نہیں, یہ شرط کیوں لگائی ہے؟ علامت ایمان کی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کی اتباع کی جائے, رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کی جائے. تو اگر مومن ہونا اپنا ثابت کرنا چاہتے ہو پھر عملی طور پر اس کی دلیل اس رویہ کرو کہ تابع داری کرو اللہ کے احکام کی. اس کا شان حضور بیان فرماتے ہیں کہ سکیب کا بال تھا, بال قریش پر ربا لینا تھا, تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مدت پوری ہو گئی ہے لہذا ہمیں سود جو ہے وہ بھی دیا جائے اور جو اصل تھا ہمارا سرمایہ تو وہ بھی ہمیں دیا جائے. ادھر یہ آیت کریمہ جو ہے تو وہ نازل ہوئی, انہیں کہا گیا کہ اگر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو تو پھر تو لے لو, نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑو. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کریں, ہم اسے معاف کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں آپ فاضلو آزلو اور فیضانو, یہ دو طرح کی قراتیں ہو گئی. آزل کان لگا کے سننا, فاضلو کان لگا کے اچھی طرح سن لو کیا کہ تم پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہو, اور آزلو دوسروں کو آگاہ کر دو, مطلع کر دو. آدھے نہ کان لگا کے سننا ہو گیا اور آدھا نہ یوزن دوسرے کو آگاہ کرنا ہو گیا, مطلع کرنا ہو گیا. تو جس طرح کان لگا کے سننا علم کا ذریعہ ہے, اسی طرح دوسرے کو آواز دی جائے اور وہ سن لے تو وہ بھی علم کا ذریعہ بن جائے گا نا. چونکہ آدھے نہ سننا ذریعہ علم کا ہو گیا تو پھر آزاد کا مانا کیا ہو گیا؟ اعلان. اعلان اذان من اللہ و رسول الناس یوم دل اکبر, اعلام ہے باری تعالیٰ کی طرف سے, اطلاع ہے آ گئی ہے لوگوں کے لیے. یہ اجازت دینے والا معنی نہیں بلکہ اعلام اور اطلاع دینے والا معنی ہو گیا. فاضنو بل بہر بن, نکرہ کر کے کیوں ذکر کیا ہے بل ہر بے؟ کیونکہ یہ خاص قسم کی جنگ ہے نا جو اس فعل پر ہے, سوکھاری والے فعل پر. دوسری جو کفر اسلام شرک ایمان والی جنگ ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے نا, بلحربے الف لام آز والا جو ہے اس کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے سائے سے تاکہ پتہ چلتا ہے کہ مخصوص قسم کے فعل پر جنگ ہے. اس کا جواب کیا دیا؟ تنقیر و حرب للتعلیم, کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ ہے تو اس لیے یہاں نکرہ کر کے ذکر کیا تاکہ ترمیم تعلیم کی بنے اور اس جنگ کا جہاں راک اور بھیانک ہونا اس سے تنبیہ ہو جائے. وزالے کا یقتدی ہے یقاتل مربی, تو شریع حکم یہاں سے کیا پتا چلا کہ جو سود لے رہا ہے اسے توبہ کے لیے کہا جائے کہ بعد آ جا توبہ کر لے, اگر وہ آ جائے توبہ کر لے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جس طرح کوئی امام برحق اور جائز حاکم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے باغی بنتا ہے, تو حکم کیا ہے کہ اسے پہلے سمجھاؤ, شکوک شبہات اس کے دور کرو, اسے کہو بغاوت چھوڑ دو, اطاعت قبول کر لو. اگر وہ اطاعت قبول کر لیتا ہے اب اس کے خلاف کارروائی کرنا جائز نہیں ہوگا, نہیں کرتا ہے پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اسی طرح یہاں بھی پہلے ان کو یہ واضح نصیحت کیا جائے گا, بعد آ جائے توبہ کر لیں تو بہتر, نہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جب معاملہ اس کا باغیوں والا ہوا تو باغی کافر نہیں ہوتا لہذا یہ بھی کافر نہیں ہوگا جب تک کہ حلال نہیں سمجھے گا, حلال سمجھے گا تو پھر وہ کافر ہوگا. تو لہذا یہ سمجھنا کہ اللہ رسول کے ساتھ دیں گے تو لہٰذا ایسا ورنہ کیا ہو گیا کافر ہو گیا, یہ ٹھیک نہ ہوا. تو فارسی لوگوں کا یہ استدلال ہے نا, اور ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ حرام کام کا مرتکب بھی کافر ہو جاتا ہے, فرض واجب کا تارک جائے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. متدلی کہتے ہیں کافر بھی نہیں ہوتا لیکن مومن بھی نہیں رہتا, لا مومن لا کافر, بین بین ہو جاتا ہے. السنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن تو ہے لیکن فاسق ہے, اللہ بخش دے بغیر عذاب دیے اس کی مہربانی, نہیں تو کچھ اچھا سزا دینے کے بعد پھر وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا. جبکہ متدلی قاضی دونوں سے متفق ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. استدلال کے جب اللہ رسول کے اس کے ساتھ جنگ ہے تو وہ کافر ہو گیا تو یہ ٹھیک نہیں, کیونکہ باغی کی بھی اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے, لیکن اگر وہ بغاوت سے باز آ جاتا ہے تو پھر وہ مومن ہے, اس کے قتل کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی نہ بغاوت کفر ہے نہ پھر یہ کفر بنے گا. جب یاد کے لیے نازل ہوئی تو شکیب نے کیا کہا, لا یدا العذاب حرم اللہ رسول, ہمیں طاقت نہیں قوت نہیں ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی. لا یدا العذاب, یدان کہنا چاہیے تھا, لا یدا بغیر نوٹ کے الف کے یا نوٹ کے کیوں ذکر کیا گیا ہے, اصل میں اضافت جو ہے وہ پائی گی اور لا نفی جنس والا ہو گیا تو اضافت اظہار اعلام کے ساتھ ہے, اس لیے نون جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے. اصل دائت ہے لا اس طرح تھا, پھر لام ظاہر کر دیا گیا درمیان میں, یہ ہے اضافت. لیکن یا چونکہ مشابہ بالمضاف تھا اس لیے وہ میرا بھی جو ہے وہ گرا دیا گیا. کیوں نکالا ہے قلوب کو, ایمان تو ہوتا ہی دل کے ساتھ ہے, تصدیق قلبی کا نام ہے, پھر ان کو تو مومن ان میں قلوب کم کا کیا مرنا. پہلے بھی یا اللہ دین آمنو ہے, اے ایمان والو, پھر آگے فرمائے ان کو تم مومنین, اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو. پھر مومن کے لیے پھر شرط مومن ہونے کی لگا دی گئی ہے, تو آپ بھی مشروط, آپ بھی شرط, اشتراک شاید نفس ہی بن جائے گا. اس لیے پھر یا اللہ دین آمنو کا معنی کیا کرنا پڑے گا, جو ظاہر میں مومن ہو, مدعی ایمان ہو, اور ان کو تو مومن ہی, اگر دل کے ساتھ تو مومن ہو. اب شاید آپ ہی مشروط, آپ ہی شرط نہ بنی نا, مشروط کون ہو گیا؟ ظاہری طور پر دعویٰ مومن ہونے کا, اور شرط کیا ہو گیا؟ دل کے ساتھ مومن ہونا, یہ شرط بن گیا. اس کے لیے اشتراک شاید نفس سے لازم نہ آیا. یعنی نہ رکو, سود لینا جو ہے ترک نہ کرو, آگاہ ہو جاؤ بڑی جنگ کے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جنگ کے لیے ہو گیا نا, ایسی جنگ جس کا آغاز ہونے والا ہے اللہ اور اس کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اجازت تو بظاہر یہ معنی بنتا ہے نا, اس لیے بتلایا کہ یہاں آلے نا اجازت دینے کے معنی میں نہیں بلکہ آلے ماں کے معنی میں ہے. دل کی روایت کے مطابق آلے مو دوسروں کو آگاہ کر دو, محفوظ ہے اذن سے, کیا ہے کان لگا کے سننا. پھر اذن کیا ہو گیا؟ معلوم کرنا, کان لگا کے جو چیز سنی گئی تو معلوم ہو گئی نا. پھر آدھے نہ ہو گیا معلوم کرنا, آزانا ہو گیا کسی کو آگاہ کرنا, مطلع کرنا. اور انتقال کیا جائے سو خواب سے بات آوازنے کے بعد تاکہ لوٹے سر بردار کے لئے مہارت باغی کیا اور نہیں چاہتی کفر اس سے کفر پر استدلال کرنا کہ سو خواب لوگ کافر ہیں یہ ٹھیک ہے نہ ہوا ہے نا کیونکہ جنگ تو جو باغی ہیں ان کے خلاف بھی ہوتی ہے نا انتقال بتانے میں نظموں میں نہیں لگتا ضرور اصل بہن ہوا اور قاتل الذی تبغی تاکسی آئے را خبر اللہ جو بغاوت کرے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کے لوٹے قتال وہاں بھی آئے لیکن بغاوت سے کافر تو نہیں ہوتا ورنہ فادن و بحرم سے استدلال کرنا کہ جو سود کھائے گا کافر ہو جائے گا یہ ٹھیک نہ رہا چل مر گیا کہ جب یہ تو بات کرنا تو نہیں ہماری طاقت اللہ اور اس کے رسول سے جان کرنے کی اور اگر توبہ کا تو سے اور اس کی علت کا عقیدہ رکھنے سے تمہارے لیے ہے روز و حوالے کو تمہارے راس المال اور اصل پونجی بلا تنظیم ہو تو ظلم کرو گے کیسے زیادہ لے کر کے ساتھ جان بٹول کے اور نقصان پہنچانے کے اور اس کا جو مسئلہ قابل ہوتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں باز آتا باوجود پیمائش وغیرہ کے اور مسلمانی کا دعویٰ رکھتا ہے پھر اصل مال جو ہے اس کا تو وہ بھی اسے نہیں دیا جائے گا کیوں جب وہ شرعی حکم پر کی مخالفت پر اڑ گیا تو کافر مرتد ہو گیا اور جو مرتد ہے اس کا مال مباح ہوتا ہے لہذا جن کے پاس ہے وہیں رہنے دیا جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا اب سمجھا جاتا ہے اسے یہ کہ اگر نہ توبہ کرے تو نہیں آپ کے لیے مال کا صدیق اور یہ درست ہے اس پر جو انہوں نے کہا ہے کیا مطلب کہ اعتقاد علت کا ورث ہے من عادا سے مراد کیا ہے کہ وہ ربا کو حلال سمجھے پھر یہ ان آیتین پر حکم ہو گیا نا جو حلال سمجھنے والے ہیں وہ مرتد ہو گیا کیونکہ جو مصر ہے تعلیم پر مرتد ہے مال اس سنبھالے ہیں بن جاتا ہے وہ ان کا مضروس رتن فنا دے رہا تم علام ایسے رہ اگر مقروض ہے وہ تنگ دست ہے پھر کیا کرو اس کو مولت لو اس کی خوشحالی تک وہاں تو صدر کو خیر اللہ تم اگر سچا کر دو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان کو تم کارا ہو اگر تم جانتے ہو کہ صدقات میں بھلائی ہے دنیا کے لحاظ سے ذکر جمیل ہے اور آخرت کے لحاظ سے اجر جزیل ہے ان کا دوسرا کام کا اس سمے دوسرا تو خبر کوئی نہیں خبر ہے تو پھر مرفوع نہیں ہونی چاہیے تھی منسوب ہونی چاہیے تھی ان کا دوسرا کہنا کیوں کر صحیح ہوگا جواب کیا دیا واقع غریم دوسرا تن یہ کانا تام ہے وہ جدا زمانہ میں ہو گیا اگر پایا جائے تو ایسا مقروض جو کیا ہے تنگ دست ہے اگر یہ قرات ہے تو پھر کام کامہ بنا لیا جائے گا ایک قرات میں لاؤ سرا تن اب پھر لاؤ سرا خبر ہوگی اور کانا میں زمین جو ہے وہ اس سے بن جائے گی کیا مطلب جو غریم اور مقروض ہے وہ تنگ دست ہے پر ناظرہ تم علام ہے سیرا ان کا نشبت ہو گیا ناظرہ تم یہ جزا ہو گئی اور شبت کی جزا جملہ ہونی چاہیے ناظرت تو نیلا میسرا یہ مفرد ہے زیادہ زیادہ رقب تو سی پی ہے ناظرت تم ثابت تو نیلا میسرا یہ موصول صفت ہو گیا مبتدا ہے تو خبر کوئی نہیں خبر ہے تو مبتدا کوئی نہیں جزا مفرد تو نہیں ہو سکتی ہے جواب کیا دیا فل حکم ناظرت تم یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے تو پچھلی کیا ہے اس کو مہلت دینا یا علیکم نظرت تم یہ مبتدا ہے اور خبر جو ہے علیکم وہ معذوف ہے یا امکانہ سے سمجھ آ گیا نہ پھر ناقص سے یہاں بھی وہی اعتبار کر لیا جائے گا فل تکن نظرت تم چاہیے کہ وہاں کیا ہو مہلت پائی جائے تو نظرت تم یہ فائل بن گیا اور فل تکن یہ معذوف مقدر ہو گیا پہلے کے قرینہ سے امکان حضور تم ناظرتن کا معنی بتلاتے ہیں کہ یہ انذار کے معنی میں ہے مہلت دی جائے اسے اور ناظر ہو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اور ناظر ہو امر کے سیگے پر بھی پڑا گیا ہے. ناز روحو کا مطلب کیا ہوا؟ فل مستحق کو ناز روحو, جو مال لینے کا حقدار اس سے ہے تو کیا کرے, ناز روحو اس کا منتظر رہے, جب وہ خوشحال ہو جائے تو اس سے اپنا قرضہ جو ہے وہ وصول کر لے. یا ناز فائل کا وزن ہے, اور یہ نسبت کے معنی میں آتا ہے نا. فائل کا وزن کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ کم کم سے ذات پر کاما بل فیل کے لیے, جس کا ضارب وہ ذات جس کے ساتھ در والا معنی قائم ہے, بعد میں والا یہ ہو گیا. یا بیان ہے مثبت کے لیے, اس کا ثانی ثالث میں دوسرے درجے میں ہے, تیسرے درجے میں ہے ہو گیا. اور ایک تصویر والا معنی بھی اس میں ہوتا ہے نا, ثالث حسنین, دو کو تین بنانے والا. اگر بیان مثبت کے لیے ہوگا نا, پھر جو ماخذ ہے اس کی طرف منسوب ہوگا. ثالث و ثلاثہ, ثانی حسنین, دو میں سے دوسرا, تین میں سے تیسرا, یہ بیان مثبت کے لیے ہو گیا. یا تصویر کے لیے ہوتا ہے تو اب جو نچلا درجہ ہے اس کی طرف مضاف ہوگا. ثالث حسنین, دو کو تین بنانے والا. رابع و ثلاثہ, تین کو چار بنانے والا. یہ تصویر والا معنی آ گیا اس میں, تین جی آ گیا. چوتھا نسبت والا, جس طرح لابن لبن والا, کامل تمر والا, دودھ والا آ گیا تو اسے لابن کہیں گے. اب یہ معنی نہیں کہ دودھ اس کے ساتھ قائم ہے, دودھ والا ہے, دودھ بیچتا ہے. تمر کا یہ معنی نہیں کہ تمر اس سے قائم ہے, بلکہ کھجورے بیچنے والا ہے, نسبت ہے کوئی نہ کوئی اس کی. اسی طرح یہاں بھی ناظر کا مطلب کیا ہوگا, کہ وہ انتظار کرنے والا ہے, جو مستحق ہے, کرخوا ہے, تو وہ اس کا انتظار کرنے والا ہوگا, صاحب نظرہ ہوگا. یا ناظر ہو تو یہ حکم دیا گیا ہے اس سے کہ اگر مطلوب اس کا نرست ہے تو اے کرخوا کیا کر, ناظر ہو, اس کو مہلت دے علاوہ سرا اس کی خوشحالی تک. میسورا میسرا دونوں برابر یہ پڑھی جاتی ہے, جس طرح مشرا کا اور مشرو کا یہ ہے. اور اضافت کے ساتھ بھی فلاں میسرے ہی, میسرے ہی اور میسورے ہی اضافت کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. تو تے ادب کر دی جائے گی اور ضمیر کی طرف مضاف کر دیا جائے گا. تے کے ہوتے ہوئے مضاف نہیں ہوتا, تے پھر اس صورت میں ادب کر دی جائے گی. اور اگر وہ تنگ دس اگر واقعی ہو تنگ دس پڑا گیا, اس کو اگر واقعی ہو پایا جائے, یعنی گانا کام ہے صرف اسم پر پورا ہو رہا ہے جلد, اور پڑا گیا یعنی اگر اگر وہ مقروض تنگ دس اب گانا ناقصہ ہو گیا, اس طرح خبر ہوگی جلد بنا دے رہا. تو حکم کیا ہے؟ مہلت دینا جلد, بن گیا اور نظرہ خبر بن گئی, مبتدا معذوف ہو گیا. یا علیکم نظرہ تم, تو یہ مبتدا بن گیا, نظرہ تم خبر معذوف ہو گئی علیکم. یا یہ کیا بنے اسم کانا تاما کا پھل, یہ کون نظرہ تم چاہیے کہ پائی جائے, مہلت دینا ہے اور پڑا گیا ناظر, ناظر خبر کے طور پر. پھل مستحق کو ناظر ہو, تو جو قرض خواہ ہے حقدار قرض کا وہ کیا کرے, ناظر ہو اس کا منتظر رہے کہ جب خوشحال ہو تو لے لے. یا الف نسبت کے لیے ہو جائے گی, صاحب نظرت ہی جو مستحق ہے تو وہ اس کی انتظار والا ہوگا, اوپر طریقے نسبت کے. مال الامر ناظر ہو یہ بھی پڑھا گیا, یعنی سامع ہو بن نظرتے, اس کے ساتھ رعایت کر اسے مہلت دے کر کے علامہ صلاح اس کی خوشحالی تک. اور یہ دونوں رکتے ہیں مشرا کا اور مشرو کا, علامہ سرے ہی علامہ سورے ہی یہ بن جائے گا نا, سے اضافت کے وقت حضرت ہو جائے گی. اس کی نظیر بیان کرتے ہیں, سب اخلافو کا ادل امر الذی وعدو ادا تل امر, اس طرح تھا لیکن جب اضافت پائی گئی تو یہ تیز بدل ہے دوسرے رکعت اس کو پھر حذف کر دیا گیا, عیدۃ الامر کی بجائے عید الامر یہ بنا دیا گیا. وان تصدق خیر لکم, اگر صدقہ کر دو جو تنگ دست ہے اس کو بری کر دو, سرے سے رات المال ہی چھوڑ دو اس کے عزم میں اور تمہارے لیے بہتر ہوگا, زیادہ ثواب ملے گا اس میں. خیر سم تبدیل کر سی گیا مطلب مفضل علیہ کیا بنے گا, ایک ہو گیا مہلت دینا, دوسرا ہو گیا سرے سے معاف کرنا, مہلت دینے کی نسبت یہ زیادہ ثواب کا مجھے ہو جائے گا. سبحان اللہ. یا خیر الکم صدقہ کرو وہ بہتر ہے تمہارے لیے, کیوں کہ یہاں لوگ ہیں تو ایک گنا لوگ ہیں, اگر صدقہ کر دو گے پھر کم سے کم دس گنا, زیادہ کی بھادی کوئی نہیں ہے, پھر وہ تمہیں مل جائے گا آخرت کے لحاظ سے. پھر یہ وقتی طور پر ہوتا ہے, خرچ ہو جاتا ہے, اور وہ جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو خیر الرقم اس کا ظاہری مطلب کیا ہے, سرے سے اسے بری خیرا دیا جائے, اس سے مطالبہ واپسی کا نہ کیا جائے. دوسرا مطلب کیا ہے کہ یہ انذار والا مانا جائے مراد اس سے ہو, اس کا لا جب اللہ دین اور عادل مسلم فیؤخر اللہ کان لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے کے قرضے کی میعاد پوری ہو جاتی ہے اور وہ نہیں ادا کر سکتا ہے, قرض خواہ اسے مہلت دیتا چلا جائے گا, پھر ہر دن جو ہے اس کا نیا صدقہ جو ہے وہ لکھا جائے گا. تو لہٰذا یہ مطلب ہو گیا تصدق, یعنی مہلت دیتے جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے, ہر دن تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان کو تم تعلمون, اگر ہو تم جاننے والے, یہ جو مہلت دینا ہے یا بری ٹھہرانا ہے اس میں دنیا کے لحاظ سے ذکر جمیل ہے. اس طرح تنتائی اگرچہ کافر ہے لیکن لوگ بڑی بھلائی کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں. زندست نام فرخ ہے نو شیرواں بادل, گرچہ اسے گزشت کے نو شیروان وہاں, تو وہ بھی کافر تھا لیکن عدل کرتا رہا. حاتم تائی کافر تھا لیکن ثقافت کرتا رہا. ان کے نام آج تک لوگ عزت احترام سے لے رہے ہیں, اور کتنے کلمہ گو ہیں لیکن ظلم کرتے رہے ہیں. نام لیتا ہی کوئی نہیں ہے لیں تو نفرت کے ساتھ لیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو وہ جس میں ذکر جمیل ہے دنیا کے لحاظ سے اور اجر جمیل ہے آخرت کے لحاظ سے. اگر تم صدقہ کر دو ساتھ بڑی ٹھہرانے کے طور پر آسم نے اس کے ساتھ ترتیب کی, یہ بہتر تمہارے لیے اکثر تصدق دونوں برابر پڑھا گیا ہے. یہ دوسری قرات بیان کر رہے ہیں تخفیف سواد, تو جو مذکور ہے وہ کیا ہے تصدق. اکثر ثواب کے مہلت دینے پر اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا کہ معاف کرنے پر ہو جائے گا. بہتر اس سے جتنے لوگ مدافعت ثواب ہی واسطے بڑھ جانے ثواب کے, کیونکہ جب معاف کر دو گے تو ثواب بڑھ جائے گا دائم رہے گا. یہ تو جلدی کھا پی جاؤ گے خرچ کر بیٹھو گے. اور کہا گیا کہ مراد صدق سے مولا دینا ہے بات حضور علیہ السلام کی فرمان کہ نہیں حلال ہوتا کسی مرد نہیں کر سکتا. یہ حلہ یہ ہلو ہو ہلن پھر ہو گیا حلال ہونا, حلہ یہ ہلو حلولن ہو اترنا نازل ہونا میعاد پوری ہونا, تو لا یہ ہلو ہے نہیں اترتا اور میعاد پوری ہوتی کسی مرد مسلم کے قرضے کی اس کو مؤخر کرتا ہے, مگر یہ ہوتا ہے ہر دن کے بدلے اس کے لیے صدقہ. اگر تم وہ جانتے جو اس میں ذکر ہے بہتر اور بہت زیادہ اچھا.